राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 27 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आपने साधक के लिए भाव शरीर की मुख्यता की बात कही थी, अभी तो प्रतीति की ही मुख्यता दिखती है, तो यह श्रेष्ठ स्थिति किस प्रकार प्राप्त हो? देखो 17वें अध्याय में आया है, ये शास्त्र वर्तते कामकार न से शुद्धि परांगते, इस पर 17वां अध्याय यह शास्त्र विधि विशेष श्रद्धा था तेषा निष्ठा सुखा कृष्ण सातोमा। यह शास्त्र विधि विशेष वर्तते कामकार, ये जो है मूल में, तो उसके लिए न सिद्धि न सुख न परांगति थी, समझ गया। अर्जुन का प्रश्न है कि ये शास्त्र विधि विशेष यजंते श्रद्धेन्विता, तो शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धालु होकर के जो पूजन करते हैं उनकी क्या दशा होती है? तो ये पूजन करते ही भाव आया, वर्तते काम वहां नहीं आया है, मतलब क्रिया आई है। तो क्रिया का शरीर, क्रिया और पदार्थ, ये दोनों जड़ में खास जड़ है, ये क्रिया और पदार्थ है खास है। अब इसमें शास्त्र भाव लगेगा, भाव क्या? श्रद्धा भाव है, प्रेम भाव है, ये दुर्भाव है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, स्वार्थ है, ये दुर्भाव है, ये भाव है। ये तो किसी आदमी कहते हैं लोभी है, तो भाव को क्या करते हैं? क्रिया थोड़ी है, आकृति तो नहीं है, आकृति वाला सही तो नहीं है ना लोभी। तो ये दुर्भाव का भाव है, जो भाव का प्रधानता है उसमें। ऐसे ज्ञानी ये प्रेमी, ये भगत, ये क्या भाव शरीर है? ये स्थूल शरीर थोड़ा ही है। आप सत्संग आए हो तो आप सत्संग ही कहलाते हो, तो सत्संग ये भाव है। तो आप शरीर की मुख्यता लेकर भाव को कौन लोगे तो सिद्धि जल्दी नहीं होगी। और प्रतीति की मुख्यता न रख करके भाव की प्रतीति, भाव की मुख्यता रखो तो बहुत हो जाएगा, बहुत जल्दी उन्नति होगी। मनुष्य प्रतीति को मुख्य मानता है और भाव को कौन मानता है? आपका प्रश्न ये होगा, भाव शरीर हो, प्रतीति का शरीर जो है तो प्रतीति में ही है, मानते हुए भी मुख्यता प्रतीति की रही। वेदांत का अध्ययन करते हैं सब, परमात्म तत्व है, परंतु प्रतीति शरीर की, जो प्रतीति को छोड़ते नहीं, प्रतीति को पकड़े पकड़े भाव करते हैं, तो पकड़े पकड़े करने से सिद्धि नहीं होती। कि भाव में सिद्धि क्या? भाव तो परिवर्तन है, जो ये ना ये प्रतीति तो परिवर्तन है ना, प्रतीति कभी एक रहती नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, तो कैसे प्राप्ति होगी? प्राय साधकों में प्रतीति की मुख्यता रहती है, मान ये मैं शरीर हूं, मैं अमुक वर्ण का हूं, अमुक आश्रम का हूं, ऐसा हूं, अमुक देश का हूं, ऐसी धर्म में हूं, तो ये प्रतीति की मुख्यता रही। भाव शरीर ही मैं भगवान का हूं, ये भगवान का हूं, ये भाव है। कोई प्रतीति शरीर है, प्रतीति का है इसकी, भगवान का प्रतीति है, तो ये प्रतीति शरीर नहीं है, भाव शरीर है। मैं जिज्ञासु हूं, मैं योगी हूं, ये भाव शरीर है। तो प्रतीति की गौणता होने से होगा, गौण होकर के फिर प्रतीति छूट जाएगी, भाव ही रह जाएगा। अभी तो प्रतीति में ही रहते हैं हम, प्रतीति में ही आप गिरते हैं, मैं साधु हूं, तो प्रतीति में तो है साधु और गिरते। सत्संग होकर के, सत्संग बाद जो सत के साथ संबंध तो गौण हुआ है, और शरीर के साथ संबंध है, मैं सत्संगी हूं, तो सत्संगी हूं मैं, मुख्य प्रतीति को मुख्य लिया, प्रतीति को प्रतीति तो टिकती नहीं, तो फिर मैं सत्संग कैसे टिकेगा, मैं जिज्ञासु जिज्ञासा कैसे टिकेगी, भक्त तो भक्त कैसे टिकेगा, तो प्रतीति टिकती नहीं, भाव मिटता नहीं, भाव टिकता है। दैवी संपत्ति और आसवी संपत्ति क्या है, भाव है, भाव। भक्त हूं मैं, योगी हूं मैं, ज्ञानी हूं मैं, विवेकी हूं, ये भाव है, ये प्रतीति नहीं है। ज्ञान की प्रतीति थोड़ी होती है, इनकी प्रतीति नहीं होती, ये तो भाव ही होता है। तो साधक के लिए भाव शरीर की मुख्यता का मुख्यता की बड़ी आवश्यकता है। भाव शरीर होने से क्या होगा, यहां बताया था ना मैंने, वो कौन सी बात कही थी, मैंने कहा वो साधक होकर के, साधन होकर के फिर शादी हो जाएगा, क्या कह रहा है, सेवा के विषय में कही थी, सेवा के विषय में कही थी, हाँ सेवा का, सेवा पहले सेवक होगा, फिर सेवा होगा, फिर से भी हो जाएगा। तो सेवक होना भाव बदलाइए, प्रतीति को छोड़ करके और भाव की मुख्यता देनी, तो सेवक हुआ। अरे सेवक में भाव की बदल, सेवा होने से सेवक हुआ ना, सेवा करने से सेवक ना हुआ तो सेवक बड़ा मिट करके सेवा सेवा ही रह जाएगा, जहां सेवक बड़ मिट सेवा होगा सेव्य हो जाएगा। ऐसे जिज्ञासु है वो जिज्ञासा होगा, जिज्ञासा होगा ज्ञान हो जाएगा, ऐसे भक्त होकर के भक्ति होगा, भक्ति होकर भगवान हो जाएगा। ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, तो ये तीन बात है। तो भाव शरीर है वो मुख्य है, जो सिद्धि चाहता है उसके लिए भाव शरीर की मुख्यता है। भाव शरीर की मुख्यता होने से ये ऊपर शरीर की गौणता हो जाएगी। बड़ी विचित्र बात है, ग्रंथों में ऐसी बातें आती है, मनुष्य क्या करे बताओ, ग्रंथों में आती है कि सन्यासी की मुक्ति होती है, बिल्कुल प्रतीति की मुख्यता दे दी। अब आदमी करे क्या, कैसे करे, अब ब्राह्मण की जाति और ब्राह्मण में भी सन्यासी, मानो सोलवा ऐसा हुआ, चार तो वर्ण हुए, चार वर्णों में ब्राह्मण हुआ, अब चार चौक छोड़े, उन चार में क्या गया, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, तो छोड़ा हुआ ना सन्यासी, छोड़ सन्यासी कल्याण होगा, पंद्रह का तो होगा नहीं, ध्यान आ गई समझ आई बात, और कभी होगा नहीं। वो क्रम से फिर शूद्र से कभी वो बढ़ेगा, वेशी बनेगा, फिर क्षत्रिय बनेगा, फिर जन्म फिर ब्राह्मण बनेगा, फिर ब्राह्मण बनेगा ब्रह्मचारी बनेगा, ब्रह्मचारी बनेगा गृहस्थ बनेगा, गृहस्थ बनेगा वानप्रस्थ बनेगा, वानप्रस्थ का सन्यासी बनेगा, तब की मुक्ति हो गई। तो अब भाव शरीर ये प्रतीति कैसी, नीचे ने बड़ा सीधा रास्ता बताया कि भाई प्रतीति है वो अपना स्वरूप नहीं है, प्रतीति तो बदलती रहती, प्रति क्षण कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें प्रतीति बदलती ना हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो बदलने वाले क्या मुक्ति होगी, क्या बदलने वाले, भाव शरीर है वो शरीर है, तो आप में भाव मुख्यता है, परंतु इस तरफ ख्याल न होने से भाव की तरफ ध्यान नहीं पड़ती थी कि मुख्यता लेते कहीं चलते हैं, प्रतीति का मुख्य अलग प्रतीति को लेकर चलते हैं, तो चलना चाहिए भाव को मुख्य रखकर के। हम तो एक सत्संग है, तो असत संग ठीक नहीं है, असत सत में दोनों में स्थूल से स्थूल जावे तो दुर्गुण दुराचार असत है, सदगुण दुराचार सत है, यह सुनना चाहिए, असत कर्म सत कर्म, सत शास्त्र असत शास्त्र, सत चिंतन असत चिंतन, ये संसार के ये जैसे पाप आदि असत है, पुण्य आदि धर्म आदि सत है, ऐसे सत असत चलते हुए फिर असत नाशवान होगा और अविनाशी सत होगा, अंत में सत असत ये होगा कि परिवर्तनशील वो असत है, फिर अपरिवर्तनशील वो सत है, ऐसी बात फिर होगा तो असत रहेगा ही नहीं, सत ही होगा। ये असत तो जब तक राग द्वेष है तब असत की सत्ता है, प्रतीति है, प्रतीति सिनेमा में प्रतीति होती है, पदार्थ थोड़े होता है। तो ये शरीर आदि तो प्रतीति है, वर्ण आश्रम में प्रतीति है, भीतर में भाव है, ब्राह्मण ब्राह्मण भाव है, परंतु ऊपर प्रतीति मुख्य है। प्रतीति मुख्य नहीं हो तो ये परंपरा बैठेगी नहीं, ये परंपरा नहीं बैठेगी। तो प्रतीति नहीं है, जो निरंतर निरंतर बदलती है उसकी सत्ता मांगना ये तो अपने अनर्थ में जाना है, पतन में जाना है ये। अब इसमें करते हुए भी फिर क्या क्या बताओ आपको, चेलार गुरु और फिर संप्रदाय और अपने अलग अलग, बहुत ही जड़ता में चले गए, बहुत जड़ता की मुख्यता कर दी। बातें तो करते हैं शास्त्र की, श्रवण तो करते हैं शास्त्र का, मनन करते हैं विषयों का, और विद्यास करते हैं ऋषियों का, और साक्षात करो दुखों का, ये चार भूमिका है। श्रवण में एक आग आगे फट जाता, आगे लाइन बदल जाती, सास का श्रवण है, मनन विषयों का होता है, और निर्देशन रुपयों का। सबसे बढ़िया चीज रुपया है, वैस ये ध्यान इस पर खास, साधु और गृहस्थी और ब्राह्मण और सहसि ऋषि और शूद्रों को सब में मुख्य रुपया है। वह बारहवें संघ में आया है, कलयुग में रुपयों की ही मुख्यता होगी। सर्वे गुणा कांचन मास्टयंती, सोलह गुण धन में है, धन हो तो सब धन मानो, और समर्थ को नहीं तो उसको सही वहां लगा देंगे, समर्थ का तो हुए समर्थ हो गया, समर्थ तो भाव से ही जब ख्याल करना, मैं भाव है, मैं तो जिज्ञासु हूं भाई, अब भोग में कैसे चाहूं, भोग तो भोग ही चाहता है, संग्रह तो संग्रह ही चाहता है, क्रोध क्रोध ही चाहता है, लोभ लोभ ही चाहता है, ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो सत्संग हूं, सत्संग सत को चाहता है, असत्संग असत को चाहता है, तो सत को चाहता है तो सदगुण से सद्भाव सत्क्रिया सत्चिंतन फिर सत का संग फिर सत की प्राप्ति, ये बात है। तो प्रतीति से ऊंचा अर्थात तो प्रतीति व्यवहार में प्रतीति की चलेगी, खाना पीना उठना बैठना प्रतीति में होगा, परंतु खाना पीना होगा ये गुण होगा, तो गुण क्या होगा कि जो प्रतीति परमात्म तत्व से विरुद्ध है उस प्रतीति को हम स्वीकार देंगे, प्रतीति छोड़ देंगे, और जो वास्तव में भाव के अनुकूल है प्रतीति उतनी काम में लेंगे। मानो प्रतीति भाव में काम आवे उतनी प्रतीति लेना है, प्रतीति को लेना है ही नहीं, मतलब भाव को प्रधानता लेनी है। जैसे क्या खाना पीना होना तो हो भाई, छोड़ेंगे कैसे, पर खाना पीना है किस लिए, के सत्संग के लिए, तत्व की प्राप्ति के लिए, तो ये प्रतीति भाव के लिए हो गई, भाव के लिए हो तो भाव मुख्य रहेगा, तो भाव पुष्ट हो जाएगा, फिर प्रतीति गौण हो जाएगी। स्त्री पुरुष का यही प्रतीति है, ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतीति है, ये सब मर्यादा ऊपर की ये प्रतीति है, ये निरर्थक नहीं है, मर्यादा रखने की बात तो है, परंतु ये वास्तव में इसी क्षेत्र में है जहाँ परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना होगा, तो वो जाएगा इस बात जनते श्रद्धयान्विता श्रद्धयान्विता ये जनते, ये प्रश्न उठा, नहीं तो वर्तते काम कार कोई प्रश्न नहीं है, न से सिद्धि भाव होती, न सुख न परांगति मिलते नहीं। ये जनते श्रद्धयान्विता श्रद्धा भाव आ गया, और श्रद्धा पूर्व पूजन करता है तो पूजन भाव आ गया। उन्हें निश्चय किया कि भाव तीन तरह के, सात्विक राजस तामस, तीन भेद होंगे, फिर यज्ञ दान तप से भोजन के सबके तीन भाव हो जाएंगे, तो ये भाव से ही होगा। तो सत्संग ही ले ये बहुत ही आवश्यक है कि प्रतिदिन की मुख्यता न रखे। अरे कोई बात है तुम कौन हो तो चट आता है मैं क्षति हूं मैं ब्राह्मण हूं, इसे सिद्ध किया हुआ प्रतिति की ही मुख्यता है। आरजी में तो वही भगवान का हूं, जैसे किसी को तो विवाहित हो कुंवारे हो तो कुंवारे स्वीकार नहीं करेगा, तो बदल गया था बदल गया, अब ब्याह हुआ हूं वो कुंवारा नहीं कह सकता, इसलिए सत्संग ही हूं असत्संग हो ही नहीं सकता, मैं त्यागी हूं मैं लोभी हो ही नहीं सकता, क्रोधी हो ही नहीं सकता, ये भाव है। तो भाव की मुख्यता रखो परमात्मा के साथ, मानो प्रतीति का प्रतीति के साथ संबंध होगा, भाव का भाव के साथ बोध होगा, बोध का बोध के साथ होगा, प्रेम का प्रेम के साथ संबंध होगा, सजातीय संग होता है विजातीय नहीं होता, मृगा मृगे संग मनो प्रतंति गा वस्तु गो भी सुरगा सुरंग मूर्खा से मूर्खे ही सुधी अशुधी भी ऐसा देखा है। एक बारात आई गांव में, गांव में बारात आई तो वहां पानी पीना, पानी पिया थोड़ी पानी पी लिया, वो थोड़ा पानी पीते समय में कोई आध घंटा घंटा ठहरे, ऐसा ठहर कर चले तो चले तो क्या हुआ कि अब बीड़ी सीधा बीड़ी सकते है तिलम तिलम के साथ हो गया, व्यापारी व्यापार के साथ हो गया, गाने बजाने गाने वाले साथ हो गया, साधु सत्संग सत्संग साथ हो गया, इसमें सत्संग आदमी इसमें गाने वाला आदमी है इसमें व्यापारी व्यापारी व्यापारी दो बजे कलकत्ते रहता था तो ट्राम में बैठा है तो दो पैसा हुए थे तीन पैसा, मैं समझ दो तीन पैसा क्या होता वे बात कर रहा उसमें हमारे समझ में नहीं आती, दो सौ दो पैसे बढ़ गया दो पैसे बढ़ गया दो बजे घट गया समझे। तो व्यापारी व्यापार की बात ही समझेगा दूसरे कैसे समझेगा। बहुत वर्षों की बात है नापासर में थे तो हम तीन जने थे, मैं था सेवा नहीं समझा नहीं, तो हम बात करते थे दो चार आदमी आए वो कहते आप क्या बात करते हम तो समझे ही नहीं समझे ही नहीं, वो क्या समझे भाव की बात है वो प्रतीति वाले क्या समझे, प्रतीति में जिनकी मुख्यता है वो भाव क्यों समझे, सत्संग में आने वाले सत्संग जल्दी नहीं समझते हैं, सत्संग करते करते घेर फिर समझते हैं, फिर समझते हैं वो भी प्रतीति की मुख्यता रहते हुए समझते हैं तो बढ़िया नहीं समझते, प्रतीति को गौण करने समझेंगे तो सब ठीक समझेंगे। भाव की विधान यो ये श्रद्धा सहेब स गीता उत्तर यही दिया उसका तेसा निष्ठा तो हुआ कृष्ण श्रद्धा त्रिविधा श्रद्धा भवती वार्ता त्रिविधा भवती श्रद्धामयो अयम पुरुष श्रद्धामयो अयम पुरुष, तो पुरुष क्या हुआ प्रतीति नहीं हुआ है प्रतिदिन पुरुष आव नहीं है, क्षत्रिय वेश शूद्र नहीं है, ब्रह्मचारी गृहस्थान पुरुष संन्यासी नहीं है, श्रद्धामयो अयम पुरुष ये श्रद्धामय है ये भाव है श्रद्धामय यो ये श्रद्धा सहज उसका वो यो है आदमी खुद वही है, तो प्रतिदिन के मुख्य अंग श्रद्धा भी हो गई सात्री में रहती है प्रकार की सात हजार नाम से, तो आप किस पर है श्रद्धा तो परमात्मा सात्विक श्रद्धा होगी, सात्विक होने से गुणातीत होगा, सात्विक गुणातीत के पास पड़ता है, इस वास्ते अनामय का सत्तु गुणोत्तम का अनामय पद को का कर्मजम बुद्धि युक्ता हे फलन त्यक्त मनीषिण जन्म बंद विनिर्भूत पदंग सती अनामयम बिल्कुल निर्विकार अनामय आमय ना रोग का विकार कोई नहीं ऐसे को, तो तत्र सत्तु निर्मलत्व प्रकाशकम अनामयम प्रकाश अनामय पर तो अनामय नजीक पड़ता है वो अनामय निर्विकार था सतोगुण नजीक पड़ता है, तमगुण बैठे हुए हैं सभी तो तमगुण ये शरीर यही मुख रहेगा, तो भाव वास्तव में गुणातीत होने का भाव है, वास्तव में गुणातीत अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन थे न करोते न लिप्यते, अब शरीर में करो तो लिपित कैसे होगा, शरीर तो करे भी लिपित भी होगा फल भी चाहेगा, तो वर्धम भाव ये स्वयं है अनादित्वाद निर्गुणत्वाद। अब शरीर अनादि नहीं है, निर्गुण तो वही है, स्वरूप है परमात्मा है, अव्यय अविनाशी परमात्मा है। शरीर स्थो भी न क्रूति न रिपेते भगवान देखो पद दिया विलक्षण आपको नई बात कहा चला है, पुरानी बात सुनाते हैं। शरीर स्थो भी कौन थे न क्रोते न लिपते, अरे पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, पुरुष सुख दुख का नाम भोगतृत्व हेतु रुचित है, भोगता है सुख दुख हेतु होता है, अरे पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति जान गुणान प्रकृति जानी गुणों को प्रकृति ही भोगता है। अब देखो प्रकृति भोगता है, अरे शरीर स्थो भी न क्रोते न लिपते, उल्टा पद दिया है, वहाँ शरीरस्थ भी भोगता है, जाना चाहिए शरीरस्थ है वो भोगता बनता है, तो शरीरस्थ हो भी न क्रोति न लिपते, प्रकृतिस्थ है वो भोगता होता है, तो प्रकृतिस्थ कौन होता है, वो तो शरीरस्थ है। मन पद उल्टा पद दिया, उल्टा पद उल्टा पद देना अर्थ क्या हुआ, शरीरस्थ है वो प्रकृति से है, प्रकृति से वही शरीरस्थ है, प्रकृति से ही दो नहीं एक ही है, तो मतलब शरीर में रहते हुए भी मनु एक देश ही होता भी भोगता नहीं बनता, शरीरस्थ हो भी कदा कृति लिखते प्रकृति से क्या है, कैसे पद दिए तो भाव की मुख्यता हुई, मुख्य भाव है वो ज्ञानी होता है, तत्व होता है, योगी होता है, पारमार्थिक रस्ते में वो ही सत्ता जैसे भाव ही मुख्य है, उस भाव मुख्य तो अपने आप को मालूम होगी, अब कहीं चर्चा होगी तो आप सुन नहीं सकोगे, संसार की मदरी मानसरी जुआरी मंत्री की दिशा से, पर फिर भी ये बिल्कुल चेत नहीं है, इस बार शरीर की मुख्यता लिए फिरते साथ साथ ही, इस बार जल्द छुटकारा नहीं होता, जड़ता संबंध विच्छेद नहीं होता। एक बार आपने फरमाया था कि हमें सुनना नहीं आता, मतलब शरीर को लेके सुनते हैं तब तक लाभ नहीं होता, नहीं लाभ तो होता ही है, होना तो नहीं होता, लाभ तो हुए बिना रहेगा ही नहीं, कोई अतर विले सुगंधी द्रव्य पदार्थ बेचता है तो उसके कपड़ों में सुगंधी हो जाती है बिना लगाए, उधर लगाता नहीं आता, सावधानी क्या रखे जिससे मतलब प्राप्ति हो जाए, सावधानी ये है कि ये शरीर इससे शरीर में नहीं हो, ये इसको नहीं करना, अपने में निश्चित रख, सुनेंगे जब तो शरीर की मतलब उसमें तो शरीर में नहीं हो, मैं शरीर संसार नहीं हो काफी है, शरीर जो काम लेने में कोई दोष नहीं है, शरीर ही बनने में दोष है, शरीर ही थोड़ी है, तो सही नहीं है तो फिर सुना उसी को तो फर्क पड़ ही जाएगा, आचरण में फर्क पड़ ही जाएगा, नारायण नारायण आपने खुद ने कहा था नहीं, खुद ने सुना फर्क पड़ता है आदमी के, तो भाव की मुख्यता चाहिए, भाव से अगाड़ी बोध है, बोध और भाव दो चीज है, बोध तत्व ज्ञान और भाव, भाव में भक्ति है, ज्ञान में मुक्ति है, और पतिति में बंधन है, पतिति में बंधन है, भाव में भक्ति है, बोध में मुक्ति है, नारायण नारायण।